शिवाय अनिरुद्ध से बोला, तू नहीं होता तो हम शिवांगी से कभी नहीं मिलते। तू नहीं जानता तू मेरे लिए कितना जरूरी है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैंने तुझमें और अभिमान में कभी फर्क नहीं समझा। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। देखते ही देखते अनिरुद्ध, आराध्या, वंदना और डैनी वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवाय गार्डन के पड़े हुए झूले पर बैठ गया। आराध्या शिवाय को देखकर बोली, क्या हुआ, अंदर नहीं चलेंगे? शिवाय बोला, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। आराध्या शिवाय के पैरों के पास बैठते हुए बोली, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, ज्यादा देर अकेले मत बैठना वरना मेरा दिल बेचैन हो जाएगा। शिवाय ने आर्या के बालों को झूमकर कहा, बस 5 मिनट। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उठकर चली गई। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ अभिमान सारा नजारा देख रहा था। आज वो बहुत इमोशनल हो गया था। आज उसे समझ आ रहा था कि अनिरुद्ध और आराध्या अपने माँ बाप के लिए कितना तड़पते थे। उसने आज से पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। अभिमान के सिर पर तो हमेशा से रघुवंशी फैमिली के प्यार की छाया थी, लेकिन अनिरुद्ध और आराध्या हमेशा माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहे। अभिमान जैसे ही पलटा वैसे ही शिवाय बोला, अब सब कुछ देख ही लिया है तो थोड़ी देर मेरे पास आकर भी बैठ जाओ। ये सुनकर अभिमान अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे हल्का सा पलट कर देखा तो शिवाय अभिमान को ही देख रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ उठाकर अभिमान को अपने पास आने का इशारा किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम कब से यहाँ खड़े हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर सबसे कहोगे कि तुम्हें आराध्या से प्यार नहीं है तो हम सच मान लेंगे। तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम आराध्या से प्यार करने लगे हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम आराध्या की कितनी केयर करते हो। अब आकर मेरे पास बैठो। अभिमान आकर अपने पापा के पास बैठ गया, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, और अभिमान तो अब भी अपने अभिमान के चलते चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में शिवाय ने कहा, देख लिया अनिरुद्ध और आराध्या को, वो कैसे अपने माँ बाप से मिलकर खुश है, और एक तुम हो, पूरा भरा परिवार है तुम्हारे पास, माँ बाप, बड़े पापा, चाचू, बड़ी माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम्हें उनकी कदर नहीं है। बेटा, वो कहते हैं ना, जिन्हें जो चीज मिल जाती है वो उनकी कदर नहीं करते, और जिन्हें नहीं मिलती वो उनके लिए तड़पते रहते हैं। तुम मुझसे हमेशा कहते थे ना कि तुम में और अनिरुद्ध में क्या फर्क है, तो देख लो तुम में और अनिरुद्ध में क्या फर्क है। अभी तो तुमने बस थोड़ा सा नजारा देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभिमान ने हैरानी से अपने पापा को देखा। शिवाय बोला, ये जो अनिरुद्ध के पापा है ना, इनका नाम डैनी है, तुम्हारे नानू के बॉडीगार्ड थे। डैनी ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। डैनी का एहसान तो मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता, कभी भी नहीं। डैनी के ही बच्चे हैं आराध्या और अनिरुद्ध, मैंने तो बस इन दोनों बच्चों को थोड़ा सा सहारा देकर पाला है। डैनी ने तो अपनी जिंदगी 20 साल मुझे दे दी। अभिमान को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि ये सब जानकर अभिमान को कितना दुख हो रहा है। उसने तो हमेशा ही अनिरुद्ध से लड़ाई की थी, उसे कड़वे शब्द कहे थे, आराध्या को भी छोड़ा नहीं था, उसे भी आते जाते ताने मारता ही रहता था। शिवाय ने अगले पल कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी एक बहन है? अभिमान ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय बोला, तितली तुम्हारे चाचा विराज की बेटी है। और उसके बाद शिवाय ने सब कुछ अभिमान को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अभिमान के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, उसे अपनी गलतियां समझ आ रही थी। शिवाय बोला, जो हो गया उसे अब ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है उस पर अपनी पकड़ जरूर बना सकते हैं। तुम चाहो तो आराध्या को इतना प्यार दे सकते हो जिससे डैनी और वंदना दोनों ही खुश रहें। समझ रहे हो ना? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ, वह आज इतने बड़े बोझ से आजाद हो गया था। फिर वो एक हल्की सी अंगड़ाई तोड़कर बोला, अभिमान तुम्हारे पापा बुढ़े हो गए हैं। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो खड़ा होकर बोला, नहीं पापा, अभी तो आप कहीं से भी बुढ़े नहीं लगते, मेरे साथ चलते हो तो मेरे बड़े भाई लगते हो। इतना कहकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये मुस्कुराहट एकदम ओरिजिनल थी। वो दिल से ये बात बोल रहा था और शिवाय अपने बेटे की तरफ देखकर खुश भी था कि अभिमान अब हकीकत में जीने लगा है। शिवाय ने अभिमान के गाल पर हाथ लगाकर कहा, लगने में और होने में फर्क होता है बेटा, तू नहीं समझेगा। अब जाकर अपनी बीवी को संभाल ले, वरना वो पूरी रात रोती रहेगी। और तभी गार्डन के बैक साइड में दिव्यांश आता हुआ नजर आया। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, तूने आर्या को 5 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गए। शिवाय बोला, तू तैयार हो गया? दिव्यांश ने कहा, तो क्या तेरी तरह हूं, आखिर आज हमारे भाई की शादी है, तैयार तो होना बनता है, जाकर तू भी तैयार हो जा, मजदूर लग रहा है। दोनों ही भाई एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिमान ने खुद से कहा, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन पापा और चाचू कभी नहीं सुधर सकते, आज भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। अभिमान भी अब मेंशन के अंदर आ गया। उसकी नजरें आराध्या और शिवांगी दोनों को ढूंढ रही थी। आराध्या तो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, उसके पापा और अनिरुद्ध भी वहीं एक सोफे पर बैठे हुए थे। अब वो शिवांगी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे शिवांगी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सोचकर अभिमान डैनी और वंदना के पास गया। अभिमान के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उसने डैनी की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते किया। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना ने डैनी से पूछा, ये कौन है? अभिमान अब वंदना के पास बैठता हुआ बोला, मैं अभिमान, गिलहरी का पति। ये सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वंदना बोली, कौन गिलहरी? आराध्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माँ ये मुझे गिलहरी कहते हैं। और तभी अनिरुद्ध बोला, फरमाइए जीजू, आज आप पंजों के बल हमारे पास क्यों बैठे हैं? अभिमान ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, तितली कहाँ है? अनिरुद्ध बोला, तो तुम्हें पता चल गया कि तितली तुम्हारी बहन है। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने मेंशन में नजर दौड़ाई तो बहुत सारे मेहमान थे, उन सारे मेहमानों में तितली को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। अनिरुद्ध बोला, यही कहीं होगी, शायद पीहू दीदी के पास है, मैंने उसे पीहू दीदी के साथ ही रहने के लिए कहा था। अभिमान खड़ा हो गया और आराध्या को देखकर बोला, मैं शिवांगी से मिलकर आता हूँ। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराध्या को भी अब शिवांगी के बारे में पता चल गया था और पूरे मेंशन में भी सबको शिवांगी के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ कृष तैयार हो गया था, उसने अपना फोन ढूंढना शुरू किया लेकिन उसे फोन नहीं मिला। वेदांत और योग उसे सच बताना चाहते थे लेकिन शिवाय ने दोनों को ही मना कर दिया। कृष्ण ने पूरे कमरे में अपना फोन ढूंढ लिया लेकिन उसे फोन कहीं मिल ही नहीं रहा था। और तभी कमरे में देव आया और कृष्ण को देखकर बोला, अरे वाह, तू तो अकेला ही रेडी हो गया। कृष्ण ने हल्के गुस्से में कहा, आज तक मैं अकेला ही रेडी हुआ हूँ। देव कृष्ण को समझाते हुए बोला, हाँ लेकिन आज अकेले रेडी नहीं होते, आज खास है ना, खास दिन, समझ रहे हो ना। देव की बातों से लग रहा था कि देव भी मीरा और कृष्ण के बारे में जान गया, लेकिन अब सब मिलकर कृष्ण का बैंड बजा रहे थे। थोड़ी देर बाद कृष्ण मुंह फुलाकर मंडप में बैठा हुआ था। पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे वो वैसा वैसा ही कर रहा था, उसने अपनी हार मान ली थी। वैसे भी जब वो मंडप में आया था उसने चारों ओर वेदांत और युग को देखा लेकिन दोनों में से कोई नहीं दिखे। कृष्ण का मन कर रहा था कि अभी मंडप से उठकर वेदांत को ढूंढकर बजाना शुरू कर दे लेकिन इज्जत के चलते चुपचाप बैठा रहा। दूसरी तरफ अभिमान शिवांगी को ढूंढता हुआ एक कमरे में आया जहां रघुवंशी मेंशन की सारी औरतें शिवांगी को घेर कर बैठी हुई थी। शिवांगी को अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि वो इसी परिवार की बेटी है क्योंकि इससे शिवांगी के दिमाग की हालत पर असर पड़ता। लेकिन उन घर की औरतों का क्या जो अपनी बेटी से पहली बार मिल रही थी। अभिमान ने उन सारी औरतों को देखकर कहा, माँ, चाची, बड़ी माँ, ये सब क्या कर रही हो, उसे क्यों अनकंफर्टेबल कर रही हो, पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबने पलटकर अभिमान को देखा और सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। पहली बार अभिमान ने किसी के लिए स्टैंड लिया था। लेता तो वो सबके लिए था पर दिखाता नहीं था, लेकिन शायद शिवांगी को देखकर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। और तभी हीर ने अपने आंसू पोंछकर कहा, हम अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे, बस इसके पास बैठे हैं। अभिमान ने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे बेड से उतार लिया और बोला, बहुत हुआ, बहुत मिल लिया अपनी बेटी से, अब थोड़ी देर मैं भी मिल लूं। इतना कहकर वो शिवांगी को लेकर बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने शिवांगी की गाल पर हाथ लगाकर कहा, बच्चा तू ठीक है। शिवांगी हैरानी से अभिमान को देख रही थी, फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में पंडित जी ने कन्या को बुलाने के लिए कहा। सरगम और हीर दोनों ही मीरा को लेकर मंडप में आ गई। मीरा ने घूंघट किया हुआ था, मीरा जाकर मंडप में बैठ गई। कृष्ण ने एक नजर मीरा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुम तो ऐसे आई हो जैसे मैंने तुम्हें देखा नहीं, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई जा रही है। इस वहम में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म में भी अगर तुम मेरी पत्नी बन गई ना तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, समझ रही हो ना, इसीलिए मेरे साथ सपने देखना छोड़ दो। वैसे तो मैं भी ये जानता हूं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए शादी के बाद तुम पूरे तरीके से आजाद हो, कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके हमारा डिवोर्स हो जाए, उसके बाद तुम जहां जाना चाहती हो, जिसके साथ जाना चाहती हो जा सकती हो। इतना कहकर कृष्ण फिर से पंडित के कहे अनुसार हवन कुंड में आहुति डालने लगा। वहीं मीरा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखों में पानी आ गया। मीरा बिना आवाज किए रोने लगी। उसे तो सबने दिलासा दिया था कि ये शादी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसे कहां पता था कि वो कृष्ण पर थोपी जा रही थी। मीरा को गलतफहमी हो गई कि कृष्ण पानी से शादी करना चाहता था लेकिन अब उसकी शादी उससे हो रही है। अचानक मीरा को कुछ घंटे पहले की घटना याद आई। फ्लैशबैक, मीरा शिवाय के कमरे में खड़ी हुई थी। उसके सामने शिवाय, आर्या, हर्षवर्धन, हीर, सरगम और देव भी खड़े थे। शिवाय बोला, बताओ सरगम, क्या तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई कृष्ण से करोगे? सरगम तो आंखें फाड़े शिवाय को देख रही थी, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। और तभी देव ने सरगम की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, सरगम, कृष्ण अच्छा लड़का है, तुम भी जानती हो, बस बात इस बात पर अटक रही है कि कृष्ण मीरा से 8 साल बड़ा है, अब ये डिसीजन तुम पर है, अगर तुम चाहोगी तो ही ये शादी होगी वरना नहीं होगी। हीर भी सरगम की ओर देखकर बोली, सरगम, मैंने पीहू और मीरा में फर्क नहीं समझा, जब से पीहू यहाँ से गई है तब से मैं मीरा में ही पीहू को देखती हूँ और कहीं ना कहीं दिल से चाहती हूँ कि मीरा हमेशा मेरे पास रह जाए। क्या मीरा की गलतफहमी दूर हो